Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 sierpnia, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Pięciu świadków przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u to na początek. Kilka maczet znaleźli policjanci u trzech nastolatków na jednym z nowochódzkich osiedli w Krakowie. Brytyjska premier kończy wizytę w Afryce. Były minister finansów Jan Wincent Rostowski, byli ministrowie sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski, Andrzej Czuma, były prokurator generalny Andrzej Seremet i twórca VAT-u profesor Zbigniew Modzelewski. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u stanie na początek pięciu świadków. Posłowie mają sprawdzić, dlaczego wpływy z tego podatku w latach 2007-15 były niższe niż planowano. Platforma Obywatelska chce rozszerzenia zakresu prac komisji o lata obejmujące rządy PiS, czyli 2016-17 do lipca tego roku. Posłowie PO złożyli w Sejmie projekt odpowiednich zmian w uchwale o powołaniu komisji. Komisja, w której większość ma Prawo i Sprawiedliwość, chce zbadać tylko czas rządów PO-PSL. Wyznaczyła już pierwszych świadków, wyjaśnia przewodniczący Marcin Horała. Ja tą piątkę świadków mam nadzieję, żebyśmy powiedzmy do listopada mieli już te przesłuchania za sobą. Zarówno on, jak i Mirosław Pampuch z Nowoczesnej wskazują, że komisja nie ma jeszcze kompletu dokumentów. Oczekuję, że w jak najszybszym czasie zostaną wnioskowane przez komisję dowody, dostarczone wszystkim członkom komisji. Jego zdaniem dopiero wtedy można myśleć o przesłuchaniach świadków. Następni mają być zgłoszeni 12 września podczas kolejnego posiedzenia komisji. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Kilka maczet o długości ostrze od 50 do 65 cm znaleźli policjanci u trzech nastolatków na jednym z nowochódzkich osiedli w Krakowie. Jeden z nich to pseudokibic, wcześniej notowany 18-latek. Uwagę policjantów z oddziału prewencji zwróciło zachowanie chłopaków. Dwóch z nich na chwilę przed interwencją schowało torby pod zaparkowane nieopodal samochody. W środku były maczety. Policjanci znaleźli też kominiarki z herbem jednego z krakowskich klubów. Akcja skierowana do Polaków, którzy żyją na emigracji z różnych powodów, nie uczą dzieci języka ojczystego, rozpocznie się we wrześniu. To kampania społeczna hashtag Kto Ty Jesteś. Chcemy takim rodzicom pokazać korzyści wynikające z dwujęzyczności, mówi wicedyrektor szkoły polonijnej w Dublinie Agnieszka Matys-Foley. Takim głównym mitem to jest na przykład, czy dzieciom się języki nie będą myliły. Jest taki mit, że dwujęzyczność opóźnia rozwój mowy u dzieci. Czy trzecia obawa, że dziecko nie nauczy się wystarczająco szybko i dobrze języka kraju osiedlenia. Dziś nie można już myśleć, że dwujęzyczność może powodować jakieś szkody, dodaje profesor Jagoda Cieszyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Te badania, które są prowadzone i będą nadal, pokazują, że dwa języki powodują, że dziecko buduje dodatkową strukturę do przetwarzania kodów językowych. I mam na myśli także język fizyki, chemii, filozofii. To daje dziecku niesłychane korzyści w rozwoju intelektualnym, ale także w rozwoju emocjonalnym, tożsamościowym i budowanie czegoś, co jest niezwykle ważne dla dziecka emigrantów. Poczucia, że jestem kimś ważnym. Jednym z elementów kampanii, oprócz spotów, które będą w internecie, jest też serwis www.ktotyjesteś.pl. Jest tam m.in. lista zagranicznych placówek edukacyjnych, które uczą języka polskiego. Brytyjska premier kończy wizytę w Afryce. Odwiedziła RPA, Nigerię i Kenię. Cel? Budowa dobrego klimatu dla zacieśnienia więzów handlowych po Brexicie. Podczas tej wizyty muzyki było dużo, tak Kenia żegnała premier May. Premier, która przyjechała tu, by kłaść fundamenty pod pobrexitowe układy handlowe z najlepiej rozwijającymi się afrykańskimi gospodarkami. Zjednoczone Królestwo i Kenia to dwa silne, różnorodne kraje, globalne centra otwarte na świat. Kwitniemy dzięki przedsiębiorczości naszych obywateli, dzięki sile naszych demokracji i wartości, jakie dzielimy. Nie mogę się doczekać dalszej współpracy ku obopólnym korzyściom. Prezydent Kenii Uhuru Kenyatta odpowiadał, że cieszy go ta otwartość, ale podkreślał, że Wielka Brytania ma konkurentów, wymienił USA i Chiny. Z radością szukamy przyjaciół na całym świecie. Kenia jest otwarta na biznes z każdym. Londyn i Nairobi podpisały porozumienie antykorupcyjne. Brytyjczycy zobowiązali się, że wszelkie korzyści z nielegalnych transakcji, które trafią z Kenii na wyspy, nie będą konfiskowane przez rząd brytyjski, a przekazywane do Nairobi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. W tenisowym US Open oczekujemy na występ ostatniego Polaka, który pozostał w grze pojedynczej. Hubert Hurkacz za około 2 godziny zmierzy się w drugiej rundzie z Marinem Ciliczem. Z Chorwatem, który wygrał turniej w Nowym Jorku w 2014 roku, Polak przegrał w tym roku podczas French Open i dzisiaj, rzecz jasna, nie jest faworytem, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa w Eurosporcie, antenie, na której będzie można obejrzeć spotkanie. Zwycięstwo Huberta Hurkacza nad Marinem Ciliczem, no to raczej leży tylko w sferze marzeń. Byłaby to oczywiście ogromna niespodzianka, jeśli nie największa jak na razie w drabince męskiej. Marin Cilic to nie tylko 7. rakieta świata, ale też tenisista, który ostatnio był w bardzo dobrej formie. W związku z tym oczywiście 100% faworytem jest Chorwat. Jedyna nadzieja jest taka, że ten ich poprzedni mecz, też w drugiej rundzie, też wielkiego szlema na kortach w Paryżu, był bardzo wyrównany. Hubert urwał mu nawet seta w tamtym spotkaniu, ale myślę, że teraz Cilic już go na pewno nie zlekceważy. Hurkacz z Ciliczem za jakiś czas, a właśnie teraz swoje spotkanie rozpoczyna Roger Federer. Szwajcar gra z Francuzem Benoit Perem. W turnieju pań do kolejnej rundy awansowały Niemka Angelique Kerber i Czeszka Petra Kwitowa. Rodi Mollard jest liderem kolarskiej Vuelta Espania. Francuz czuje na plecach jednak oddech Michała Kwiatkowskiego, który w klasyfikacji generalnej jest drugi i traci 41 sekund. Na dzisiejszym 6. etapie Polak był 14. Wygrał reprezentant trójkolorowych Nasser Bouhanni przed Holendrem Danim van Poppelem i Włochem Elio Vivianim. Rafał Majka miał problemy sprzętowe i stracił dużo czasu. Na metę dojechał 101. Do lidera traci 4 minuty i 28 sekund. W piłce nożnej kibice emocjonalnie zajmowali się dzisiaj bardziej niż grą, losowaniem grup Ligi Mistrzów. Szczególnie zestawienie Barcelony z Tottenhamem, PSV Eindhoven i Interem Mediolan robi wrażenie. Choć także Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool i Crvena Zvezda Belgrad na pewno stworzą niejedno ciekawe widowisko. O fazę grupową w 4. rundzie eliminacji walczą w Lidze Europy. W zakończonych już meczach rewanżowych awans uzyskały Astana, Glasgow Rangers i Larnaka, a także Red Bull Lipsk, Ludogorec czy Zenit Sankt Petersburg. Trwa dogrywka w meczu FC Kopenhaga z Atalantą. Jest 0-0. Bezbramkowy remis był także przed tygodniem. Kibice Żużla cierpliwie czekali na rozpoczęcie zaległego meczu Ekstraligi, który nie odbył się z powodu obfitych opadów deszczu, a i dzisiaj zawodnicy Włókniarza Częstochowa i GKM-u Grudziądz przegrali z deszczem. Zły stan toru i żużlowcy rozjechali się do domów. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie podjęta próba numer 3. Na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku możliwy słaby deszcz. W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii przez centrum po Górny Śląsk i Małopolskę burze. Od 11-13 stopni na zachodzie i krańcach wschodnich do 16 na pozostałym obszarze. Jutro od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie przelotne opady deszczu, a po południu w Karpatach miejscami burze. Od 20 stopni na północnym zachodzie i na Suwalszczyźnie, 23 w centrum do 24 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny na scenie teatralnej Trójki zamyka, tak jak otwierał. Teatrzyk Zielone Oko. Tym razem to będzie premiera. Przemysław Borkowski. Prawdziwe życie. Reżyseria Janusz Kukuła. Psu! Kto to jest? O, a więc ty też go widzisz. No, bardzo ciekawe. Boże! Coś ty zrobiła? W tę niedzielę po 20:00 Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office. Oszczędzasz 68 zł, płacąc tylko 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Pierwsza Solidarność, ta zrodzona z sierpniowych strajków w 1980 roku, wydaje się dziś zjawiskiem nieomal mitycznym, całkowicie oderwanym od współczesnych realiów. Robotnicy 80 zaczynają niebezpiecznie przypominać wojów spod Grunwaldu. Ale to tak zwana półprawda. Drugie pół prawdy to może jeszcze nie moda, ale w każdym razie pewne zainteresowanie ideałami i praktyką tamtej Solidarności wśród kolejnego pokolenia. A zatem, co nam zostało po sierpniu, co wytrzymało próbę czasu, a co pozostaje jedynie w Muzeum Solidarności? Pytam ja, Piotr Legutko, a odpowiadać będą zaproszeni do klubu goście, ale najpierw elektryczne gitary i krótka powtórka z historii. Proszę notować fakty i daty. Na 80 piękną przyszłość nam wytycza papież Polak w Watykanie, gest Kozakiewicza. 1 lipca, pierwsze strajki, trochę śmiesznie, trochę strasznie. Potem poszło jak po maśle, stało się jak w bajce. 9 milionów, cud na skalę bloku 80 roku. Z jednej listy mama, sąsiad, kuzyn, tatuś, a na każdy tuzin kapuś. Wolność taka, proszę pana, że się coś odwraca w głowach. Zamiast Gierka przyszedł Kania, miłość dostał Nobla. W listopadzie rejestracja, wolny wybór, już nie prikaz. W górnej grupie płoną chorzy, w Karlinie ropa i gaz. 9 milionów, cud na skalę bloku 80 roku. Z jednej listy mama, sąsiad, kuzyn, tatuś, a na każdy tuzin kapuś. Ronald Reagan prezydentem, Lennon z ręki świra ginie. Na ironię życie kończą Dönitz z Kosyginem. Rozpoczęła się rozgrywka, kto tu ma mocniejsze nerwy. Krasna armia z Zenerdowską mają wciąż manewry. 9 milionów, cud na skalę bloku 80 roku. Z jednej listy mama, sąsiad, kuzyn, tatuś, a na każdy tuzin kapuś. Kartki teraz są na buty, czekoladę, wódkę, ryż. ZOMO bije tak jak biło, w kinach leci miś. Wiemy jak się to skończyło, pośród sierpów, gwiazd i młotków. Między Azją i Europą, wolność mamy w środku. 9 milionów, cud na skalę bloku 80 roku. Jaka marność, wspomnij wielką solidarność. 9 milionów, cud na skalę bloku 80 roku. Dziś wyrzekając na świat marność, wspomnij wielką solidarność. Dziś wyrzekając na te świata marność, wspomnij wielką solidarność. Te świata marność, wspomnij wielką solidarność. No to powspominamy tę wielką solidarność, ale mam nadzieję, że też wywołamy jakieś emocje, jakieś spory. No to bardzo jest ciekawe, czy tamte porywy, tamte emocje, tamta euforia jeszcze dzisiaj w jakiś sposób się nam, nie chcę powiedzieć, że odbije, ale czy w jakiś sposób nam pozostaje dla nas ważne. Będziemy rozmawiać w gronie interdyscyplinarnym. pani Elżbieta Ciżewska-Martyńska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór państwu. Paweł Grat, filozof z redakcji Christianitas. Dobry wieczór. I Krzysztof Mazur, politolog, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Pan Krzysztof Mazur jest, ponieważ jest prezesem Klubu Jagiellońskiego, to jest w Krakowie. Ale to nam wcale nie będzie przeszkadzało. Ale tego wynikania nie rozumiem, ponieważ klub już od dawna jest także w Warszawie, więc to wcale nie jest takie oczywiste, że prezes musi być z Krakowa. No to nie była przerwana reklama, panie prezesie. Oczywiście wiemy, że Klub Jagielloński również bardzo prężnie działa w Warszawie. Chciałem tylko dodać, ponieważ sam jestem z Krakowa, jakąś dodatkową wartość temu, że klub się właśnie w Krakowie narodził. Będzie, nie ukrywam, że klucz doboru gości dzisiejszego programu jest nie tylko interdyscyplinarny, ale także pokoleniowy. Ponieważ różnimy się, ja prowadzący i goście, tym, że ja tamtą Solidarność pamiętam, państwo jej pamiętać nie mogą, bo przyszliście na świat, można powiedzieć, trochę później. Albo właśnie w czasie, kiedy ta Solidarność dogorywała, ta pierwsza Solidarność. I pierwsze moje pytanie, może tak chciałbym, żeby każdy z gości krótko na nie odpowiedział. Bo też dobrałem państwa dlatego, że Solidarnością się zajmujecie, piszecie o niej. Widać, że w jakiś sposób was interesuje, wciąga. Czy uważacie, że jesteście wyjątkiem w swoim pokoleniu, czy to jest temat, który dla was żyje, jest ważny? Ja bym powiedziała, że absolutnie nie jesteśmy wyjątkami. Jeżeli chcemy się zajmować tym, czym się zajmujemy, czyli sprawami społecznymi, politycznymi, ale też gospodarczymi czasem, to musimy się zmierzyć z tematem Solidarności. I właściwie bez Solidarności, bez zmierzenia się z tym, czym była Solidarność, nie jesteśmy w stanie zrozumieć dzisiejszej Polski, ale też myślę, że w jakiś sposób Europy i świata, ale przede wszystkim dzisiejszej Polski. To jest taki trudny temat i wyzwanie też, taki, bym powiedziała, inicjacja dla każdego socjologa, filozofa, polityki, historyka współczesności, żeby się z tym tematem zmierzyć. Pan Paweł? Ja tyle nie czuję się wyjątkiem, że myślę, że od kilku, może nawet już teraz kilkunastu lat, od kiedy się dyskutuje o różnych mankamentach wolnej Polski, III Rzeczypospolitej, to ta Solidarność jest takim punktem odniesienia. I się, mam wrażenie, często podnosi kwestię, na ile nam się udało tamten, nie wiem, poryw czy ideał zrealizować. W tym sensie wydaje mi się, że to nie jest jakoś wyjątkowe. Z drugiej strony, jako osoba, która pochodzi, obecnie mieszkam w Warszawie już od kilkanaście lat, ale pochodzę z małego miasta, to wiem, że w Polsce z tą pamięcią Solidarności różnie bywa. Tak? Znaczy, nie wszędzie to jest jakiś istotny punkt odniesienia w myśleniu o tym, co teraz. A Krzysztof Mazur jest autorem książki Przekroczyć nowoczesność, jednej z ważniejszych książek o pierwszej Solidarności, więc podczas prezentacji tej książki czy spotkań na jej temat ma pewnie jeszcze szerszy ogląd sytuacji. Jak to jest z tą pierwszą Solidarnością w pana pokoleniu, panie Krzysztofie? Mam nadzieję, że nie pyta mnie pan, żeby mierzyć popularność Solidarności ilością sprzedanych egzemplarzy, bo z naukowymi książkami w ogóle w Polsce jest tak, że one się kiepsko sprzedają, więc to... Ale ja wiem, że pan tę książkę również promował w formie wideobloga. To jest bardzo ciekawy pomysł. To prawda. Natomiast jeżeli miałbym jakby odpowiedzieć, co uważam nie o specjalistach, którzy chcą zrozumieć współczesną Polskę i zagłębiają się w różne aspekty, tylko o takim szerszym społecznym odbiorze, to mam wrażenie, że ta Solidarność, jej doświadczenie jest nieprzekazywalne i w tym sensie ona nie wywołuje takich emocji u osób, które nie miały tego doświadczenia, jak u aktorów. A z drugiej strony rodzi się taka, to jest moja może subiektywna obserwacja, ale taka irytacja. To znaczy mam wrażenie, że coraz częściej słyszę takie głosy, że Solidarność stała się dla pewnego pokolenia rządzącego Polską przez ostatnie 30 lat alibi do pełnienia ważnych funkcji i że to, że ktoś ma piękną kartę, to jest takie określenie, piękna karta opozycyjna, to sprawia, że jest bardziej predestynowany do tego, żeby być, nie wiem, ministrem spraw zagranicznych na przykład, jak miało to miejsce przy okazji poprzedniego ministra spraw zagranicznych. I nie ocenia się kogoś przez kompetencje, jego skuteczność dzisiaj, tylko przez piękną kartę opozycyjną. I mam wrażenie, że u wielu ludzi z mojego pokolenia i młodszych wywołuje to po prostu irytację i że jakby jedna rzecz to jest rozumieć pewne mechanizmy, ale druga rzecz to jest po prostu mieć cały czas przekonanie, że jest jakaś renta symboliczna, która pewnemu pokoleniu została dana, a tak naprawdę jakby to pokolenie w wielu kwestiach właśnie bieżących zarządzania współczesną Polską, mam na myśli jakby, to nie chodzi o konkretne rządy, tylko tak naprawdę chodzi właśnie o pewną całe pokolenie polskiej polityki od lewa do prawa, wcale nie ma tutaj tak wielkich zasług jak te historyczne. I w tym sensie wydaje mi się, że istnieje tutaj pewne napięcie i pewna irytacja, o której wspomniałem. Krzysztof Nowak, przepraszam, Krzysztof Mazur w swojej książce, we wstępie chyba do niej, jeśli dobrze pamiętam, przytacza taką anegdotę, że ta książka narodziła się pewnego rodzaju ojcem chrzestnym tej książki był Dariusz Karłowicz, który kiedyś na jednym ze spotkań powiedział, że w Polsce powstaje więcej prac magisterskich na temat Maxa Webera niż księdza Józefa Tischnera. I podczas jakby prezentacji tej książki właśnie w formie wideobloga i pamiętam, że jedna z tych takich krótkich audycji miała właśnie takie hasło, że trzeba odebrać tę pierwszą solidarność pokoleniu, które ją przeżywało i które uważa, że ma na nią w pewien sposób wyłączność. To prawda, natomiast mam tutaj taką też myśl, że jeżeli takie odebranie nie nastąpi, to tak naprawdę ona stanie się po prostu czymś martwym dla kolejnego pokolenia. To znaczy, jeżeli nie będą powstawały filmy, nie będą powstawały książki, nie wiem, dzieła sztuki, w których młodzi artyści, nie mając bezpośredniego udziału w tamtym doświadczeniu, je w jakimś sensie reinterpretują, no to tak naprawdę stanie się to po prostu czymś takim z naftaliny, prawda, jakimś takim reliktem w muzeum. Natomiast z drugiej strony obserwuję, że to jest właśnie niestety cały czas taka reakcja, że jak jest jakiś młody artysta, młody naukowiec, młody filozof chce zreinterpretować Solidarność, to pierwsze pytanie z sali albo jedno z pierwszych trzech to jest zawsze, no ale jak pan to może, nie było pana w stoczni, to pan nie jest w stanie nic na ten temat powiedzieć. I to jest takie myślenie, które sprawia, że właściwie nie bylibyśmy w stanie nic powiedzieć na temat, nie wiem, powstania listopadowego czy setnej rocznicy odzyskania niepodległości, bo nikt z nas nie brał udziału w tym, jak sam się 100 lat temu w tych wydarzeniach. W związku z powyższym nie powinno powstawać książki na ten temat, nie powinny powstawać dzieła sztuki. No to jest myślenie absurdalne i w tym sensie jakby namawiam do tego, że jeżeli chcemy, żeby to nie stało się, żeby Solidarność nie stała się tylko reliktem z muzeum, to po prostu młodzi muszą odważnie wziąć to dziedzictwo i nadać mu swój kształt, bo to jest jedyny sposób, żeby ono żyło. No dobrze, no to weźmy byka za rogi. No i zapytam, co państwo w tym dziedzictwie odnajdujecie żywego, aktualnego, swojego? Cisza zapadła. No bo to jest bardzo złożone pytanie. Bo tak gdybym... Gdybym tak miała odpowiadać już właśnie tak osobiście, co ja sama odnajduję tam aktualnego, no to bym powiedziała wielkie marzenia, pamięć, rozmach, życie, umiejętność współpracy z ludźmi, odwagę realizacji marzeń, nadzieję, która nie jest jakąś utopią, chociaż no właśnie wtedy bardzo wykraczała poza takie poczucie, co jest realne, tak? Co może być zrealizowane. Myślę, że bym z Solidarności wzięła ten impet przede wszystkim, tak? Ale Solidarność i tak już bardzo zaważyła na naszym życiu i myślę, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, ile Solidarności jest i w naszej konstytucji, i w różnych pomysłach, nie wiem, jak samorząd terytorialny i w tych pomysłach różnych socjalnych i takich pomysłach, no, jak dążeniu do niepodległości, które było ważnym motorem ruchu społecznego Solidarność i w repertuarze współczesnych protestów, to już mówię jako socjolog. Więc tak naprawdę Solidarność w nas żyje i do końca sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, ale gdybym miała coś z tego wziąć osobiście, no to bym wzięła chyba ten impet, marzenia, odwagę. Czy to rzeczywiście jest tak, że tak jak pan Jourdan, nawet nie wiemy, że mówimy prozą, czyli nie wiemy, że mówimy Solidarnością, zachowujemy się, gesty, pewne odczuwanie rzeczywistości politycznej jest w nas takie jak w tych czasach Solidarności? No trudno, mi jest na to pytanie trudno odpowiedzieć akurat, bo nie, jakoś nie porównywałem tych sytuacji, więc nie wiem, na ile te instytucje czy zachowania trwają. Natomiast odpowiadając na pytanie o to, co ja bym jakoś wziął tutaj, czy co tam jest ważne, to wydaje mi się, to też nie na wszystkich etapach, prawda, kształtowania się tego ruchu, ale coś, co mnie jakoś bardzo uderzy, uważam, że jakoś dzisiaj myślę, że jest, czy byłoby czymś cennym, to jest, i o tym też wtedy mówiono, że to jest ważny element tego doświadczenia, to jest coś, co można nazwać takim poczuciem, że wreszcie można mówić, nazywać życie społeczne, wydarzenia, to czego pragniemy jako społeczeństwo, takim, jakim jest. Opadają maski, tak, o tym właśnie też ksiądz Tischner pisał. Wydaje mi się, że no, w epoce, która jakoś, w której polityka, życie publiczne czy dyskusja często jest jakąś taką zupełną maskaradą, gdzie racje nie są artykułowane, gdzie granie wyborcze czy polityczne przesłania te rzeczywiste racje, to jest coś cynnego. Oczywiście problem z takim pragnieniem autentyczności czy szczerości, to jest jakoś tam romantycznym pragnieniem i podobnie jak pragnienie impetu, prawda, żeby była siła, jest taki, że no, że tak powiem, czyste emocje, nie do końca wiadomo, tak jak ją przełożyć na konkretny, co one miałyby znaczyć, tak? Człowiek, który mówiłby wyłącznie to, co myśli, myślę, że nie odnalazł się w społeczeństwie, znaczy jednak jakiś rodzaj gry, prawda, czy pozorów, czy umiejętności wyrażenia w sposób artykułowany tego, co się mówi, jest ważny i tego sama autentyczność i szczerość i poryw nie da. Także to jest pewne ograniczenie tej ważnej cechy, ale ona i tak myślę, że jest jakoś tak aktualna. Myślę, że wszyscy uczestnicy tej naszej rozmowy widzieli, pamiętają, znają film Robotnicy 80. Do naszych słuchaczy mogę tylko tutaj podpowiedzieć, że jeśli ktoś nie widział tego filmu albo go nie pamięta już zupełnie, to będzie on powtarzany jutro na kanale TVP Historia o godzinie 20.10. Warto go zobaczyć. To jest coś w rodzaju... No ja myślę, że ten film można by ustawić obok, nie wiem, tablicy z postulatami 2021, to logo Solidarności, bo to jest coś więcej niż film. To jest trochę jak tamta rzeczywistość w kapsule czasu przeniesiona do czasów współczesnych. Możemy usłyszeć, jak o czym mówią ci ludzie strajkujący w 80 roku, co jest dla nich ważne, co ich denerwuje. To nie jest tylko zapis negocjacji pomiędzy rządem a Solidarnością, ale to są zatrzymane tamte emocje. No właśnie, i co z tych emocji może być dzisiaj jeszcze aktualne? Może zapytam najpierw Krzysztofa Mazura, bo... To ja o dwóch kwestiach chciałem powiedzieć. Pierwsza jest taka, że zawsze jakby jak sięgam do tamtych czasów, to zachwyca mnie zaufanie społeczne. To jest pewnie jakiś banał, że dzisiaj nam tego zaufania bardzo brakuje, ale jak właśnie spotykam się z młodymi ludźmi jeszcze, nie wiem, chodzących do szkoły podstawowej albo ze szkoły średniej, to jak opowiadam im na przykład o tym, że ludzie spotykali się jeszcze w tej okresie także opozycji przedsierpniowej z ludźmi, których nie znali bardzo często i przekazywali sobie jakieś informacje, przekazywali sobie jakąś bibułę, którą wsadzali do plecaka czy do torby i potem podróżowali i rozdawali to po swoich zakładach pracy. I za to mogły ich spotkać ogromne konsekwencje, wyrzucenie z pracy, więzienie i tak dalej. A mimo tego mieli do siebie zaufanie i jakby jakoś czuli, że ta druga osoba pomimo całej aparatu policji i tajnych współpracowników jakoś funkcjonuje, że tą barierę strachu trzeba przekraczać. I że potem to wybucha w formie tych 9-10 milionów aktywnych ludzi, którzy także nie znają się tak naprawdę przecież. Bardzo często to właśnie było, przyjeżdżali jacyś przedstawiciele innych zakładów i trzeba było im zaufać, że nie są podstawieni, że nie są manipulowani, że przyjeżdżają tu jako realni reprezentanci innych ośrodków. To jest coś nieprawdopodobnego. Znaczy, jak zadaję takie proste pytanie, czy ktoś z was byłby gotowy na taką odwagę, na taką brawurę, to wszyscy odpowiadają, że oczywiście, że nie. I wydaje mi się, że takie dzisiaj jakby ogromny brak zaufania jest czymś, co nam bardzo szkodzi. Trochę też była reklama społeczna przed tą naszą audycją o dawaniu krwi. I właśnie mam wrażenie, że z zaufaniem to jest trochę tak jak z taką insuliną, która pozwala nam wykroczyć, znaczy pozwala jakąś glukozę, prawda, wypuścić do organizmu, dzięki temu komórki mają energię, a jak nie ma tej insuliny, to jest zgromadzona ta glukoza jako taki właśnie za dużo cukru we krwi, prawda? I że to trochę jest tak z tym zaufaniem, że my wszyscy gromadzimy, nie wiem, tytuły, zaszczyty, pieniądze, ale tak naprawdę mamy problem, żeby to wypuścić do innych, żeby się z tym podzielić, żeby w jakimś sensie, nie wiem, wejść w kooperację, zainwestować i tak dalej. I to jest ogromna jakaś blokada taka mentalna i mam wrażenie, że brak zaufania jest jakby taką praprzyczyną bardzo wielu problemów i społecznych, i ekonomicznych, i w inwestycjach, w firmach to widać i w wielu innych obszarach. A drugi taki element, który mnie bardzo też zachwyca, to jest kwestia bardzo oddolnej struktury. To jest dzisiaj bardzo modne w tym erze, prawda, internetu, blockchainów, gdzieś tam zdecentralizowanych struktur, no i cały świat o tym dyskutuje. A tu mamy, prawda, zdecentralizowaną strukturę, która się samoorganizowała. Mamy bardzo demokratyczną strukturę reprezentacji, mamy wszystko oparte na pojedynczych zakładach pracy, regionach silnych. Bez internetu i bez komórek. Dokładnie. Bez internetu i bez blockchaina. I to jest nieprawdopodobne, że tak naprawdę wydawałoby się prości robotnicy stworzyli strukturę, która byłaby strukturą dzisiaj dobrze sposób opowiedziana. Można byłoby ją opowiadać jako, nie wiem, turkusową organizację. To jest jedna z takich kategorii modnych dzisiaj w zarządzaniu. To turkusową organizacją była Solidarność albo właśnie jakaś decentralizowana sieć. No to jest dokładnie to. Więc jakby tylko brakuje właśnie tego, żeby ktoś pokazał to doświadczenie historyczne właśnie w tym nowym języku, w nowych kategoriach i pokazał, że to jest coś aktualnego i coś współczesnego. No można powiedzieć, że nie mieliśmy wtedy kapitału prawdziwego, ale mieliśmy kapitał społeczny, tak? Zdecydowanie. I ten kapitał społeczny wydaje mi się, że w wielu kwestiach jest dużo istotniejszy do tego, żeby właśnie iść za jakimś talentem i pracowitością niż... Bo można mieć kapitał, ale go tak naprawdę kumulować i on nie służy jakiejś tam sprawie społecznej, jakiemuś rozwojowi, tylko właśnie służy jakimś indywidualnym, prawda, coraz większym majbachom i coraz większym posesjom, które i coraz wyższym płotom, którymi się odgradzamy od innych. I to jest właśnie to, co nazywam tą cukrzycą, tak? To tym takim indywidualizmem, materializmem, który bez zaufania i bez solidarności społecznej nie pozwala wspólnocie się rozwijać. A co panią Elżbietę Ciżewską-Martyńską zachwyciło w Robotnikach 80? Zachwycił mnie spokój. Zachwyciło mnie takie poczucie i takie głębokie przeświadczenie, że oni wiedzieli, w czym biorą udział. Także, że często w swoim bardzo ułomnym języku wyrażali bardzo głębokie treści. Tak, no to chyba najważniejsze. Takie głębokie poczucie tego, że biorą udział w historycznej chwili, że walczą o ważną sprawę. A mieli trochę więcej do stracenia chyba niż, mimo że nie mieli może odwaga. Tego kapitału, ale to był tak, taki czas. No, tak pamiętam już raczej z takich moich lektur historycznych, że rzeczywiście się zastanawiali, tak, czy tam od strony Zetoki ktoś wpłynie, czy nie wpłynie, czy jego strzelają, czy nie. Ale myślę, że ten spokój i odwaga. No właśnie, ja chciałam o tym powiedzieć, że to, co mnie w tym filmie uderzyło, to jest a propos emocji, bo tu było pytanie o emocje, to jest taka przybijająca z tych wypowiedzi, zwłaszcza te, które są wprost do kamery kierowane, kiedy oni mówią o swoich właśnie celach, prawda, postulatach, to jest takie wyhamowanie, taka ostrożność, która z dwóch stoi świadomość tego zagrożenia. Także jeśli przelicytują ten spór, to mogą bardzo dużo stracić. I to samoograniczanie się, tak jakby artykułowanie swoich celów w sposób, który oni spodziewają się, że może będzie przyjęte dla drugiej strony, bo tu mówiliśmy o zaufaniu, Krzysztof Mazur mówił o zaufaniu między robotnikami, a jeśli chodzi o stosunek do władzy, to takie raczej to nie zaufanie, tylko raczej taka chęć jakby takiego wypowiedzenia swoich potrzeb politycznych, celów, żeby druga strona była w stanie wejść w dialog. I to myślę, że też w kontekście dzisiejszej sytuacji jakiegoś sporu politycznego jest, myślę, ciekawą kwestią, bo wtedy no, można powiedzieć, że ich, tym, co ich tak wstrzymywało, no, po prostu było obawa przed przemocą taką fizyczną. Tak? No to, wprawdzie nie było to państwo totalitarne już, no, ale jednak istniały jakieś instrumenty represji. Dzisiaj, nie wiem, może część społeczeństwa też się tego boi, ale no, raczej chyba nie mamy aż takich obaw. I teraz pytanie, jak tą debatę, że tak powiem, znormalizować? Jak sprawić, żeby ludzie mówili się w sposób cywilizowany i nie eskalujący konfliktu aż do punktu, kiedy nie da się toczyć dyskusji, w sytuacji, kiedy no, można powiedzieć, że nie obawiają się z drugiej strony, tak? Tylko i w tej sytuacji forsują po prostu zupełnie w sposób przemocowy swoje racje. To jest, myślę, taki, no, nie wiem, czy to mnie zachwyciło, ale jak tak myślę o tym sobie, co z tego dostaję dzisiaj, z tych emocji, to jest dla mnie jakieś takie, no, ważne pytanie. To ja jeszcze może pociągnę ten wątek, jeżeli tak, mogę. Tak, bardzo proszę. Bo to to było bardzo ciekawie obserwować w dokumentach, że to nie była tylko i wyłącznie kwestia pewnej postawy, powiedzmy, indywidualnej czy nawet społecznej, ale za tym także szło takie myślenie kategoriami bardzo politycznymi czy nawet ustrojowymi. Była cała refleksja na temat tego, jak po sierpniu rządzić Polską. I tak naprawdę Solidarność rozumiała, że nie może domagać się takiego prostego zasady demokratycznej ludowładztwa, bezpośredniego wyboru reprezentantów do Sejmu, bo właśnie to ograniczenie, o którym powiedział Paweł Grat, jakby było silnie obecne. W związku z tym jakby tworzono pewną, trochę właśnie też zupełnie bez precedensu w historii, tworzono takie jakieś ustrojowe koncepcje solidarności, suwerenności podzielonej, jakiegoś takiego współodpowiedzialności związku zawodowego i partii. Czyli tak naprawdę tworzono jakby taką wręcz myśl polityczną, która miała zmieścić dwa żywioły, wydawałoby się, skazane na konfrontację. A tam szukano jednak tego porozumienia i też chyba nie bez znaczenia jest to, że porozumienia, że właśnie 31 sierpnia to są właśnie porozumienia sierpniowe. To nie jest zwycięstwo jednej strony, tylko wiadomo, że oczywiście zgoda na powstanie Związku było ogromnym sukcesem, ale tak naprawdę jakby była próba wyjścia z tego żeby dwie strony wyszły z tego z twarzą, żeby to było rozwiązane przy stole, żeby było podpisane i żeby było ten uścisk dłoni na końcu, a nie zepchnięcie przeciwnika do narożnika. To nie było tylko kwestia nastawienia robotników, ale za tym szła cała myśl, jak rządzić Polską w tym nienormalnej sytuacji, jednak pokojowo. Krzysztof Mazur w swojej książce pisze o trzech wątkach tych bardzo ważnych w tej pierwszej Solidarności. To jest oczywiście wątek polityczny, wątek ekonomiczny, ale jest też wątek godnościowy. O nim chciałem chwilę porozmawiać, bo czasem się zapomina, może nawet bardzo często się zapomina, że tak naprawdę wtedy chodziło o pracę. W ogóle na pierwszym zjeździe Solidarności najważniejsze wystąpienie miał właśnie ksiądz profesor Tischner, który mówił o tym, że polska praca jest chora. Krzysztof Mazur w swojej książce przytacza, z kolei cytuje Ryszarda Kapuścińskiego, który opowiada o robotnicach, czterech robotnicach, które przystąpiły do strajku dlatego, że ich szef, ich bezpośredni przełożony zachowywał się wobec nich w sposób chamski. To jest coś, co Krzysztof Mazur nazywa kulturą folwarku, która wtedy ludzi tak naprawdę doprowadziła na skraj desperacji. Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj polska praca też jest chora? Czy tamte problemy są w epoce korporacji, wielkich firm, zupełnie innych, można powiedzieć, relacji? Żyjemy w demokracji liberalnej, żyjemy w kapitalizmie. Czy tamte problemy dalej w jakiś sposób są dla waszego pokolenia ważne? Może zacznę od pana Pawła. No, jak najbardziej. No, jakby, no, myślę, że w naszym pokoleniu kwestia jakby struktury zatrudnienia, zwłaszcza jakby, nie wiem, czy godziwie płacy. Myślę, że również sensowności pracy, znaczy jej produktywności jest bardzo istotna. No to, co tutaj jest pewnym problemem, to jest to, że oczywiście, no, pytanie, że można mówić, że to tylko ideologia, ale prawda jest taka, że ci robotnicy, przynajmniej teoretycznie, mieli do dyspozycji marksistowski język, który mogli to opisać. Tak, znaczy, kiedy oni na przykład mówią, przywracając do filmu Robotnicy 80, tak, kiedy tam właśnie mówią o tych kwestiach, no to formułują swoje postulaty i mówią tak, no, że to chyba właśnie my, klasa robotnicza, mamy najwyższe kompetencje, żeby oceniać rządzących. Tak? Znaczy, jakby wykorzystują język władzy, można powiedzieć, propagandy czy ideologii, do wyartykułowania swoich potrzeb. Myślę, że w takim... Tam pada takie sformułowanie. Nie mów, że jesteś prawdziwym Polakiem. Bo ja jestem klasą robotniczą. To jest jakby marksistowska teza, tak, o tym, że protoproletariat jest tutaj predysponowany do oceniania. Po prostu on ma świadomość najzdrowszą, najprawdziwszą klasową. No, myślę, że późny kapitalizm, z jakim żyjemy, no, nie daje takiej pozycji prekariatowi. Tak? Znaczy, to jest, myślę, dużo trudniejsze. I wbrew pozorom też, zwłaszcza na tym wczesnym etapie, trzeba pamiętać, że Solidarność jednak bazowała na tych strukturach czy świadomości budowanej w zakładach pracy przez PRL, co by nie mówić, tak? No to jednak jest trochę inna sytuacja. No ale prawdą jest tak, że rzeczywiście próbuje się te wątki wyciągać i tak jak mówiłem, krytykując różne mankamenty, zwłaszcza myślę właśnie kapitalizmu, czy po prostu struktury zatrudnienia rynku pracy w Polsce obecnie, wskazuje się na ten zaprzepaszczony, nie wiem, ideał, czy nawet wręcz się mówi o jakiejś ukradzionej rewolucji tak Solidarności przez liberałów rzekomo albo naprawdę. No. Pani Elżbieto? Dobrze, to ja mam tutaj kilka... No jako socjolog, to jako socjolog. Coś pani musi o tym powiedzieć. Tak, coś muszę na ten temat powiedzieć. No po pierwsze, praca dzisiaj wygląda inaczej niż w latach 80., ponieważ no, to nie mamy jednego pracodawcy, tylko mamy wielu różnych pracodawców, małych, dużych, prywatnych, publicznych. I tak jak mówił Tischner, no praca w Polsce pewnie pod wieloma względami nie jest uczciwym dialogiem, tak? Nie mówimy sobie prawdy z różnych powodów w naszej pracy, tak? Bo udajemy, że pracujemy, bo jesteśmy wykorzystywani w pracy czasami, bo chociaż no już minęło 30 lat, 40 lat prawie od Solidarności, no to też często struktury pracy są takie, że nie możemy sobie powiedzieć prawdy w pracy, tak jak mówił Tischner, tak? Że nasza praca jest i beznadziejna, i bezsensowna, tak? Bywa. Ale żebyśmy tutaj bardzo nie narzekali, no to możemy powiedzieć, że to my sami teraz kształtujemy te warunki i to od nas zależy, tak? I teraz jest pytanie, co my z tą pracą możemy zrobić? Czy w naszym... czy możemy przyjąć postawę roszczeniową, czy jednak wziąć sprawy w swoje ręce, tak? Tak w Stoczni Gdańskiej, co robi robotnicy, brali sprawy w swoje ręce. I tak naprawdę ja nie jestem głęboko przekonana, że te pomysły samorządu pracowniczego, które często się podkreśla ich socjalistyczny, lewicowy rodowód i słusznie, bo taki jest, czy to powinno zamykać dyskusję. A tak z jednej strony właśnie mamy taki lewicowy rodowód, ale z drugiej strony mamy takie właśnie głębokie poczucie bezsensu i beznadziei pracy. I wielu z tych robotników chciało po prostu sami zarządzać swoimi zakładami pracy, dlatego, że mieli głębokie poczucie, że zrobią to znacznie lepiej niż dyrektor przywieziony w taczce, czy w teczce, czy zesłany z góry z Warszawy. To też jest ten element godnościowy, że sam pokieruję swoim stanowiskiem pracy, sam powiem, ile mam tutaj mieć śrubek, jakich materiałów potrzebuję i kiedy. Nie dlatego, że mam głęboko zakorzenione socjalistyczne poglądy. Co prawda nie potrafię wyrazić swoich potrzeb innym językiem, bo to jest ten język, który do mnie docierał z mediów, z radia, z telewizji, z pracy. Ale myślę, że tutaj też chodziło o godność, tak, żeby móc swoje sprawy załatwić samemu. Zapytam pana Krzysztofa Mazura, bo pan w jednym ze swoich tekstów pisał o tej kulturze folwarku, która w pewnym sensie się odradza dziś we współczesnym świecie. Czy pan podtrzymuje tę tezę? To znaczy, świeżo jestem po lekturze książki Marka Szymaniaka Urobieni, która jest właśnie reportażem o polskiej pracy. No i to jest przerażająca książka, rzeczywiście jakby opowiadająca i o bardzo różnych też instytucjach i od dużych międzynarodowych korporacji, po jakieś małe firmy czy samozatrudnienie. I rzeczywiście te obrazy, jak się je dotknie właśnie w takim konkrecie reportażu, konkretnego dramatu, konkretnej osoby, to jest przerażające. Pewnie jakoś tam bardziej systemowo też Rafał Woś o tym dobrze pisał w książce To nie jest kraj dla pracowników. To też jest książka, która mniej reportażowo, bardziej właśnie doktrynalnie pokazuje pewne problemy, jakie mamy. No i to rzeczywiście pokazuje, że jesteśmy gdzieś bardzo daleko od tamtych ideałów. Natomiast Elżbieta Ciszewska-Martyńska zwróciła uwagę na bardzo ciekawą rzecz, to znaczy na to, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię, na ile my mamy silną ochronę, czy to przez państwo, czy to przez kulturę, czy to przez związki zawodowe, nas jako pracowników i dzięki temu mamy odpowiednie warunki i ekonomiczne, i BHP, bezpieczeństwo i tak dalej. Tu chodzi także o to, czy ta praca komuś służy, bo u Tischnera to też jest bardzo ciekawe, ten dialog ma być w służbie życia. Czyli tak naprawdę on mówi, nie chodzi tylko o to, żeby praca ciebie nie degradowała, żebyś miał pieniądze, żebyś mógł spłacić kredyt, chociaż wtedy nikt kredytu nie miał, ale tak moglibyśmy to przyłożyć na dzisiejsze kategorie i mógł utrzymać rodzinę, ale chodzi też o to, że poza tym wszystkim, czy ty robisz coś pożytecznego dla innych. No i dla mnie na przykład niezwykle ciekawe jest, że w tych książkach, o których wspomniałem, nie mieszczą się na przykład informatycy, którzy zarabiają na tyle dobrze, że i pewnie mają na tyle dobrą kulturę w różnych firmach, w których pracują. W Krakowie właśnie jest to dość duże, coraz większy, rosnący gałąź gospodarki, właśnie te firmy zatrudniające krakowskich informatyków. I oni nie mają tych problemów, które opisuje Woś czy Szymaniak. Ale oni mają zupełnie inny problem. Oni mają problem taki, że cytat z jednego mojego kolegi, przez 15 lat pracując jako informatyk czy programista, bo oni nie lubią tego słowa informatyk, jako programista w wielu międzynarodowych firmach mam poczucie, że nie zrobiłem nigdy nic pożytecznego. Ja zapytałem go, jak to możliwe? No, on mówi, no po prostu przygotowujemy czasem rozwiązania, które nigdy nie wchodzą, czasem przygotowujemy rozwiązania, które wchodzą na chwilę, są one bardzo nietrwałe, a czasem mamy też takie poczucie, że rozwiązanie, które przygotowujemy, wcale nikomu ostatecznie nie służy, tylko jest jakimś tam prawda, kolejnym produktem wciskanym klientowi. No i to jest takie pytanie, które Tischner i Solidarność stawia nie tylko właśnie tym urobionym, ale tym informatykom świetnie zarabiającym, czy rzeczywiście nasza praca komuś służy. I to moim zdaniem jest jakby inna lekcja sierpnia, która płynie z tego doświadczenia. Paweł Grab napisał w takim roczniku teologii politycznej Solidarność i Miłosierdzie tekst, który w pewnym sensie jest jednak taką polemiką z tezą, że sierpień 80 da się w jakiś sposób dzisiaj jakby zaimplementować do naszych dyskusji, nie wiem, politycznych, etycznych, że to już jakby trochę inny świat. No i tak jakby też kwestionował pan taką tezę, że to była taka piękna wspólnota etyczna. Przywołał pan znaną anegdotę, jak to Lech Wałęsa po... Nie wiadomo, czy prawdziwą. Ale nie wiadomo, jakby, czy prawdziwą. Ale jednak, może pan ją przytoczy. Ale coś mówiącą. No tam jest przekleństwo, więc nie wiem, czy wolno mi to nie kropkujemy. Powtórzyć, tak? Ale no, ponoć było tak, że Lech Wałęsa, wysłuchawszy jednego z przemówień Tischnera, miał powiedzieć, że dobrze, proszę księdza, tylko żeby tak jeszcze ksiądz komunistom przy... No i jakby to miało, i to jakby rzeczywiście, nie wiem, że jest prawdziwe, ale myślę, że pokazuje to też, no, że nie była to wyłącznie taka wspólnota czystych duchów. Tak, jakby, no właśnie, a dlaczego uważa pan, że przeciwstawienie, to co się wtedy tak mocno narodziło, czyli to przeciwstawienie polityki i etyki, no odbija nam się czkawką do dziś? Znaczy, po pierwsze wydaje mi się, że ono jest nawet nieprawdziwe, bo nie sięga do samej solidarności tej źródłowej, jak sądzę, bo mi się wydaje, że to jakby albo mówimy, że to jest moment, kiedy spadają maski i w sferze publicznej realizujemy pewne wartości etyczne, czyli jakby tutaj nie ma przeciwstawienia etyki, albo mówimy, że nie uprawiają polityki, tylko no, jakoś czystą etykę. Tak? Myślę, że to jest jakoś sprzeczne i ta sprzeczność potem ma taki skutek, że rzeczywisty, słuszny, potrzebny dyskurs, czy dyskusję polityczną, dyskusję o celach wspólnoty politycznej, o dobru wspólnym, o rozwiązaniach społecznych, od jakichś bardzo ogólnych idei po kwestie zupełnie szczegółowe, ekonomiczne, zastępuje się dyskusją etyczną. Tak? Znaczy, przypina się medale, czy ktoś jest człowiekiem przyzwoitym, czy nieprzyzwoitym, tak? Czy jest, no można różne, to są różne epitety w dyskusji politycznej, która się ale toczy. Generalnie dyskurs etyczny od czasów Solidarności cały czas rządzi polską polityką. Nie, taki tezy bym nie postawił, tak? No, wydaje mi się, też tego nie pamiętam, ale wydaje się z pewnych opracowań, że na przykład był taki moment po 90-tych, że rzeczywiście to Paweł Śpiewak w swojej książce Pamięć o komunizmie to próbował opisywać, że dyskusji prasowej, tak, właściwie odbywano wyłącznie, czy głównie dyskusje etyczne, mało było dyskusji merytorycznych, tak, no to ja myślę, że się trochę zmienia, natomiast mój tekst nie jest jakąś generalną, nie wiem, polemiką z tezą o ogólnie rozumianiu aktualności Solidarności. Mi chodziło tylko o to, że Solidarność, jak sądzę, jest pewnym takim projektem, który dotyczy podstawowych wartości wspólnoty demokratycznej. Jest bardzo ważny do tego, jest fundamentalny, ale każdy fundament to jest tylko początek. Tak? A dzisiaj jesteśmy na takim, sądzę, etapie budowania tej wspólnoty, w których wspieramy się rzeczy bardziej szczegółowe i samo przywołanie tych wartości, które się wszyscy zgadzamy. Tak? Każdy powie, że wolność słowa, nie wiem, godziwa praca, płaca, to są rzeczy ważne. Tak? To nie wystarcza, żeby nasze spory rozwiązać. I o to mi chodziło. Dwa wątki jeszcze chciałem poruszyć, bo już powoli zbliżamy się do końca. Jeden wątek jest taki, który właśnie dla socjologa może być pewnie ciekawy. Mianowicie ta solidarność, która wybuchła niczym, nie wiem, wydawało się wulkan, który już dawno nie będzie czynny. Wybuchła nam w sierpniu 80 roku. Była z socjologicznego punktu widzenia czymś, co nie powinno nastąpić. Anna Walentynowicz w tym filmie Robotnicy 80 mówi, to jest drugi cud nad Wisłą. Ona mówi tak spokojnie, pewnie to jest po prostu drugi cud nad Wisłą. Czy to też nie jest jakaś lekcja, że nie wszystko to, co socjologowie przewidują i planują, będzie i wydarzy się tak, jak oni myślą? Czy pani nie odczuwa właśnie, że to jest dla socjologów lekcja pokory, ten sierpień 80? Na pewno. Na pewno, chociaż socjolodzy w Polsce napisali już bardzo dużo, tłumacząc, dlaczego nie przewidzieli, i między innymi nie przewidzieli dlatego, że stosowali nie takie narzędzia badawcze. Zresztą nie mogli tak naprawdę za dużo stosować innych narzędzi. Mieli dużo ankiet i narzędzi statystycznych i bardzo mało wywiadów osobistych, pogłębionych i po prostu do pewnych rzeczy tymi narzędziami nie da się dotrzeć. Ale na pewno jest to lekcja pokory dla socjologa. Jeżeli tak mam patrzeć jeszcze na Solidarność i nawiązując do tego, o czym mówił pan Paweł, to wydaje mi się, że czasem, jak to powiedzieć, no trochę się przerażamy tym moralnym ładunkiem Solidarności. Także on trochę nam zaczyna ciążyć. Ale tymczasem, jak się tak spojrzy z lotu ptaka, też na inne ruchy społeczne, na przykład, taki, żeby taki podać taki przykład wszystkim znany, i też Solidarność często jest do tego ruchu porównywana. Ja mam tutaj na myśli ruch praw człowieka w Stanach Zjednoczonych, który też był takim ruchem o dużym podłożu chrześcijańskim. To tam Martin Luther King w 1963 roku w liście z więzienia w Birmingham pisze, że są takie cztery elementy kampanii społecznej. No i właśnie jednym z tych elementów jest samooczyszczenie, pewnego rodzaju nawrócenie, tak? Taka przemiana wewnętrzna członków. I ten element nawrócenia, mówiąc takim językiem religijnym, czy rewolucji moralnej, jak o tym pisał Havel, czy w jakiś sposób inny stosując to, o czym mówił ksiądz Popiełuszko, czyli Tischner, żeby tak już sięgając po najwyższe autorytety i największe nazwiska, był w Solidarności obecnej. I właściwie bez takiego, można powiedzieć, pracy nad własnym charakterem, bez zmierzenia się z taką odpowiedzią, no dobrze, a co będzie wtedy, kiedy na przykład do tej stoczni naprawdę wejdą? Czy to przez ten mur, czy od strony morza? Czy co będzie wtedy, kiedy stracę pracę, a mam tutaj rodzinę na głowie? Bez ułożenia sobie pewnej takiej hierarchii wartości, żaden z tych ruchów by się nie wydarzył i nie miałby takiej zmiany. Więc czasem też ten moralny komponent ruchu jest, czy ten etyczny, ta wspólnota etyczna jest kwestionowana. Dlatego, że się mówi, no ale przecież było tyle sporów, kłótni, tutaj pierwszy zjazd Solidarności, awantura o KOR, już pewne podziały, tutaj prawdziwi Polacy, tutaj warszawska inteligencja, tutaj jeszcze nie inne konflikty w zakładzie pracy, no ale ja mam taką ochotę powiedzieć, no ale to się nie gorszmy, tak? No, Solidarność mimo wszystko, tych wszystkich wielkich haseł, no nie była utopią, tak? To byli żywi ludzie, którzy mieli własne też interesy, ambicje i nie gorszmy się tym. Udało mi się coś ważnego, pięknego zrobić i dzięki nim tutaj dzisiaj jesteśmy jak się patrzy, krótko mówiąc, już wracając do tych tematów socjologicznych, tak? Jak się patrzy na Solidarność z takiej dalszej perspektywy, też z perspektywy osoby, która dużo na ten temat poczytała, ale też patrzy na to tak porównawczo, to Solidarność rzeczywiście jest wyjątkowa, ale z drugiej strony no, też tym elementem etycznym, moralnym nie ma... No, nie chcę powiedzieć, nie ma co się tym przerażać, czy gorszyć, czy absolutyzować tą moralność, którą głosiła Solidarność. Bez tego się nie da. Tak po prostu. I Krzysztof Mazur. Jeżeli ja mogę dwa słowa komentarza. Pierwszy do tych socjologów. Ja trochę tym socjologom współczuję, to znaczy ja mam wrażenie, że Polacy są... No właśnie, Polacy są takim trudnym społeczeństwem i zawsze mi się kojarzy przy okazji takich wątków to, co Rymkiewicz gdzieś tam wygrzebał, jak pisał Samuela Zborowskiego z XVI wieku, takie zdanie, że Polacy są jak piwo, co szybko kisną, ale potem wodą stoją, czyli tak naprawdę najpierw się wzburzą, a potem są wodą stoją, czyli są tacy nagle spokojni właściwie przez lata i nie wiem, wydaje się, że nic ich nie obchodzi i nie mają z niczym problemu. I to trochę jest tak, że jak w XVI wieku to jakąś było prawdą, to myślę, że jest i w latach 80. było prawdą i dzisiaj jest prawdą. I że to trochę jest taka wielka tajemnica, kiedy to piwo znowu skiśnie i znowu wybuchnie i znowu będzie jakiś ferment i znowu będzie jakieś wielkie poruszenie, a potem znowu będzie stało przez lata wodą. I tak naprawdę myślę, że socjologowie tutaj są jakby mniej winni, bardziej to jest jakiś charakter narodowy Polaków i i pewnie on jest ogromnie ciekawy i dodaje nam kolorytu, ale trudno przewidywalny. A drugi wątek co do tego, co mówił Paweł Grat. Ja myślę, że w tym jego tekście bardzo, bardzo ciekawym rzeczywiście jest najważniejsza taka myśl, czy da się Solidarność wpisać w liberalną demokrację. Ja to tak przynajmniej odczytałem. To znaczy, czy Solidarność miała być po prostu jednym z głosów liberalnej demokracji, a liberalna demokracja to jest po prostu taki zestaw reguł, uczciwych reguł dyskursu i wszyscy dyskutujemy o ideale dobrego życia i każdy ma różny i się spieramy. Czy Solidarność przypadkiem nie rościła sobie pretensji do czegoś więcej, to znaczy do tego, żeby ustanowić pewien ideał dobrego życia i wmontować go w państwo. I wtedy po prostu byłaby sprzeczna z liberalną demokracją. I to jest moim zdaniem kapitalne pytanie i chyba trochę tak jest, że jednak starała się zrobić jedno i drugie i przez to, jeżeli przyjęliśmy po 89 roku pewien kształt, jednak zaimplementowaliśmy z Zachodu pewien kształt liberalnej demokracji, to takie myślenie maksymalistyczne, że to państwo ma ustanowić pewien ideał dobrego życia, po prostu nie pasowało do tego projektu. I to moje tytułowe przekroczenie nowoczesności jest właśnie jakby pokazaniem, że ten projekt mógłby się zrealizować, ale nie w tym kształcie, w jakim mamy dzisiaj świata zachodniego, nie przy takim kształcie kapitalizmu, nie przy takim kształcie liberalnej demokracji. Kropka. I to się z Pawłem Gradem zmieniam. Kropka. Zgadzam. Kropka, kropka. Krzysztof Mazur, politolog, prezes Klubu Jagiellońskiego, Elżbieta Ciżewska-Martyńska, socjolog, Uniwersytet Warszawski, Paweł Grad, filozof, redakcja Christianitas. Wszyscy razem rozmawialiśmy o tym, co nam zostało po sierpniu, co nam zostało z Solidarności. Bardzo dziękuję Państwu za dyskusję. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Piotr Legutko, żegnam się, a na koniec jeden z ważnych hymnów lat 80. Tekst Wojciecha Młynarskiego zaśpiewany na nowo przez Raz, Dwa, Trzy. Dobranoc. Dobranoc. Proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowomowa za kalcem w ustach nie wyrośnie, dopóki prawdę nazywamy nieustępliwie ćwicząc wargi w mowie Miłosza, w mowie skargi przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Dopóki chętnych na cokoły nie ma zbyt wielu kandydatów, dopóki siada się do stołu, by łamać chleb nie postulaty, dopóki z sobą rozmawiamy z szacunkiem ciepło, szczerze, miło, a nie z bezmyślną tępą siłą, przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Wierzmy szarzy i zmęczeni, że ten nasz trud nie przystek minie, a gdy moc naszą dostrzeżemy w naszym domu i rodzinie, dopóki obrus rozścielamy, choćby i było na nim biednie, w dni świąteczne i powszednie przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Ogłoszenie nadawcy. Narodowe Czytanie 2018. Lekturą 7. edycji ogólnopolskiej akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.